صدای افشیا. آسمون شب من پر از ستاره، نکنه که چشمات بارون بباره. این من ترانه خون میخوام بخونم واسه تو قشنگ ترین پری خونم. ای تو همرازم شوق پروازم، بی تو میمیرم بی تو میسوزم. بی تو من خزان سرم، بی تو من بهار زرم، بی تو خارم تو بیابون، مرهم واسه دردم. آسمون شب من پر از ستاره، نکنه که چشمات بارون بباره. این من ترانه خون میخوام بخونم واسه تو قشنگ ترین پری خونم. ترانه خون میخوام بخونم واسه تو قشنگ ترین پری خونم.